părăsit. Oare din dragostea ta n-a mai rămas nimic? Spune-mi cum să fac, oare mai pot să te împac? Zi și noapte eu mă simt atât de vinovat. Mi-e greu să te privesc în ochi, să spun că pare rău. Mi-e greu să cred că nu mai sunt a tău. Am greșit odată cu o fată, dar pentru mine nu va însemna nimic niciodată. Nu, nu te mai iubesc, nu te mai doresc. Vreau să pleci din viața mea, nu, nu te pot ierta. Nu, nu te mai iubesc, nu te mai doresc. Vreau să pleci din viața mea, nu te pot ierta. Dacă vreau într-adevăr ceva în viața mea, e bine află de la mine, vreau din nou dragostea ta. Nu pot să uit nimic din tot ce-a fost. Viața mea acum nu mai are niciun rost. Știu că te-am rănit și nici măcar nu m-am gândit, dar eu acum nu vreau să cred că totul s-a sfârșit. Spune-mi ce să fac să fii din nou a mea. Spune-mi ce mai pot să fac să mă pot ierta. Nu!